Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum. Thümme yumitukum thümme yuhyikum. Thümme ileyhi turca'un. Sadakallahul azim. Allah menfa'na bil Kur'anil azim. بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala Hazretleri bizleri muhatap alıyor. Bizleri yoktan var etti. Varlığından haberdar etti. Şimdi de bize kitap indirdi ve peygamber gönderdi. Bu vesileyle bizlere hitap ediyor. Bizleri uyarıyor, uyandırıyor. Tabii bugünkü dersimiz Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesi tefsirden sıralı dersimizde Rabbimiz Tebarek ve Teala Adem oğullarını biz insanları muhatap alarak buyuruyor. Keyfe tekfurune billah. Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz? Siz nasıl Allah yok diyebilirsiniz? Haşa ve kella. Siz nasıl yaratıcının varlığını reddedebilirsiniz? Bu nasıl bir iştir? Şaşılacak bir iştir. Bir otun bile kendi başına bitip gittiğine inanmazsınız. Efendim, şu alemde gördüğünüz hiçbir varlığın kendi başına oluştuğunu, vücuda geldiğini kabul etmezsiniz. Oysa kendi varlığınızın şahidisiniz. Etrafınızda bunca ayetlerin, Allah-u Teala'nın varlığının, birliğinin, delillerin müşahidisiniz. Hal böyleyken nasıl Allah'a inkar edebilirsiniz? Bu size yakışır mı bu? Düşünülecek bir şey midir? Ne büyük hitap Allah-u Teala tarafından, ne büyük hitap, ne muazzam bir vaaz, nasihat. İnsan ölmeden evvel uyanmalıdır, amel etmelidir. Ve kuntum emvaten. Oysa siz ölülerdiniz bak. Mevla buyuruyor. Evvelce yoktunuz. Sonradan var oldunuz. Varlığınızın bir başlangıcı var. Sıfır noktası. Ondan gerisinde yokluk sahasındaydınız. Yokken de hiçbir şeyden haberdar değildiniz. Yeni doğduğunuzda da hiçbir şey bilmezdiniz. Allah ahrajakum min butuni ummahatikum. Allah sizi annelerinizin karınlarından çıkardı. La ta'lemune şey'a. Hiçbir şey bilmezdiniz. Ce'ale lekum es-sem'a vel basara vel ef'idete leallekum teşkurun. Kulaklar, gözler, gönüller, kalpler Allah yarattı, verdi size. Ola ki şükredersiniz. Bu nimetin sahibini tanır takdir edersiniz. Ölülerdiniz. Babalarınızın sulplerinde, bel kemiklerinde bulunan nutfeler, meniler, insanın yaratıldığı su, safi bir su halinde ölüydünüz. İşte onda canlı hücreler var, işte şu kadar canlı hücre var, işte spermler var, şunlar var, bunlar var. Onlara ölü denir mi? Ya buradaki kastedilen mana, ondaki hücrelerin canlılığı veya ölü oluşu değil. Burada kastedilen nedir? O suyun efendim atılan bir su. İnsanın yaratıldığı su. Herkesin bildiği, Kur'an-ı Kerim'de de hakir sayılan لَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ. Biz sizi alçak, basit, bayağı bir sudan yaratmadık mı diye bizlere efendim haddimizi bilmemiz önerilen o su. Kendi başına hareket edebilen, işitebilen, görebilen, gezip dolaşabilen, konuşabilen, sorabilen bir canlı mıdır? Değildir. Onun içinde canlı hücreler vardır. O ayrı bir meseledir. Fakat şu anda insanın sahip olduğu hayattan onda eser var mıdır? Bak biz burada konuşuyoruz, siz orada oturmuş dinliyorsunuz. Herkes evinde, ocağında. Efendim, istediğiniz zaman kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bu kadar faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bunlar hayat eseridir. Diri olmasanız bunları yapamazsınız. Niye taş durduğu yerde duruyor? Sen kaldırırsan başka yere korsan hareket edebiliyor. O da kendi hareket etmiyor, ettiriliyor. Bu itibarla siz ölülerdiniz. İnsanın yaratıldığı suyu insan çok iyi düşünmesi lazım. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ مِمَّ خُلِقْ İnsan bir baksın, düşünsün. Neden yaratılmış? خُلِقَ مِمَّا اِنْدَافِقْ Atılgan bir sudan yaratılmış. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Babanın sulbünden, sırtından, bel kemikleri arasından, annenin göğüs kemikleri arasından çıkmaktadır. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ O suyu insanın yediği gıdalardan, içerisinde o suyu yaradan, o suyun içerisinde binlerce, yüz binlerce canlı hücre yaradan, Allah Teala sonra o sudan وَوَلَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا Sudan insan yaradan فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصُهْرًا Onu soy sop sahibi eden, hısımlık akraba sahibi eden, ona aile kurduran, yuva kurduran, ona eşler, çocuklar bağışlayan, bu münasebetle çeşitli vesilelere birçok akraba nasip eden Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu o suyu efendim yaratmaya, adam etmeye, canlı olarak tasarrufta bulunan bir varlık haline getirmeye kadir olduğu gibi, sonra onu öldürmeye, toprakta çürütmeye, daha sonra dilediği vakitte onu tekrar döndürmeye, diriltmeye ve huzurunda hesaba çekmeye, neticede cennet veya cehennemden hak ettiği yere göndermeye elbette kadirdir. Çünkü bu işin başında sen yoktun, ben yoktum. Anamızın, babamızın dahli müdahalesi yoktu. Kimsenin bir girişimi söz konusu değildi. Madem bu işin başında biz yoktuk, sonunda da biz yokuz. Doğmamak elimizde değil, ölmemek elimizde değil. O halde dirilmemek de elimizde değil. Bunları iyi hesap etmek lazım. İnsan işin başına gidecek. Kemâ bedeeküm te'udûn. Baştan yarattığı gibi yeniden döneceksiniz. Tekrar diriler halinde. Nasıl ki insanın yaratıldığı sudan, o ölü sudan, o meniden canlı insan haline geldiniz. İşte o ufak olmuş, dağılmış kemiklerden de efendim kuyruk sokumundaki o çürümeyen hücreden de tekrar diriltileceksiniz. Allah Teala hiçbir madde olmadan da kün feyekün var ol buyurur. Emrettiği şey hemen oluverir. Bu itibarla sizin yaratıcınızı inkar etmenize çok şaşılır. Çok tacip edilir. Siz bunu nasıl yaparsınız? Siz ölülerdiniz. Sonra ne oldu? Fehyâküm. Ardı sıra o sizi diriltti. Anne rahimlerinde annenin suyu ve babanın suyu bir araya geldi. O suya Allah Teala ruh verdi. Onu başka bir yaratışla yarattık buyuruyor. Evvela nutfe halindeyken, azıcık bir damla su iken ne oldu? فَخَلَقْنَا النُّطْفَةِ عَلَكَةً O suyu bir donuk kan haline getirdik. Rahim duvarına yapışan, sülük gibi yapışan bir pıhtıkan haline getirdik. فَخَلَقْنَا الْعَلَكَةِ مُدْغَةً O pıhtıkanı bir çiğnem et haline getirdik. Kandan ete döndü. Sudan kana döndü. Kandan ete döndü. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةِ عِظَامًا Allah Allah. O et parçası, bir çiğnem et parçası, bir ağzına atılacak kadar, yutulacak kadar et parçası. Kemikler ve iskelet haline çevirdik. Bak nereden, nereden, nereden, nereden. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا O kemiklere de et giydirdik. Elbise giyinir gibi. İskelet de etle donandı. İşte 120 günlük olana kadar bütün bu tavırlardan, şekillerden, farklı farklı evrelerden geçti. Onun için Mevla, tabii ki yaratan Allah Teala bize bunları soruyor. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا فَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Ne oldu size ki Allah'ın azametini takdir etmiyorsunuz? Onun vakarını saymıyorsunuz? Onun zatının şanına yakışır şekilde ona tazim ve saygıda bulunmuyorsunuz. Kulluk vazifelerinizi doğru dürüst yapmıyorsunuz. Hiç Allah'tan korkmuyorsunuz. Halbuki o sizi tavırlarla yarattı. Ne tavırdan ne tavıra, ne şekilden ne şekilde, ne kılıktan ne kıyafete sokaraktan. Efendim, su nerede? Şu anda ortalıkta dolaşan senin benim gibi insan nerede? O su ne hale geldi bak. İşte sudan kana, kandan ete, etten kemiğe, kemikten iskelete, iskeletten tekrar efendim deriye kavuştu. Ama yine hayat gelmedi. Can gelmedi, kıpırdanma başlamadı. Hareket yok. Karnında taşıyan anasının bile ondan haberi yok. Tümme enşe'nâhu halkan âhâr. Sonra başka bir yaratışla yarattık. O da nedir? Ruh üfledik. İşte o Allah-u Teala'nın hayat sıfatından, dirilik sıfatından gelen bir şeydir. O ruh geldi mi, o zaman kıpırdanma başlar, hareket başlar, hayat eseri görünür, belirir, hale gelir. Evet. İşte annelerinizin rahimlerindeyken biz oraya melek gönderdik. Ne annenin haberi var, ne babanın haberi var, ne çocuğun haberi var, kimsenin haberi yok. Melek anne rahmine müvekkel, rahimle görevli melekler var. Onlar gelirler, o çocuğun yaratılışında bulunurlar. Atay Horasani radıyallahu anh öyle rivayet ediyor. Çocuğun suyu mayalanırken, yaratılacağı su mayalanırken annenin ve babanın suları tam çocuk haline gelecek, tutacak efendim hale gelirken Allah Teala o meleği gönderir. Nereye gönderir? Onun doğup, yaşayıp öldükten sonra gömüleceği toprağa gönderir. E kim biliyor onu? Allah Teala biliyor. Şimdi biz, ben bilmiyorum nereye gömüleceğim, kimse de bilmiyor. Ve ma tedri nefsün beyi yardın temut. Beş kayıptan biridir. Hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. Ne sen bilebilirsin ne ben bilebilirim. E ben şehitlikte mezarım var. Şehitlikte mezarım var ama kim bilir ölüm sana nerede gelir çatar bilmezsin ki. Nice insanlar öyle ne hesaplar yaparlar ne vasiyetler ederler ama hiç tutmaz. Kimisi kurda kuşa yem olur, kimisi hamsilere yem olur, kimisi orada yanar kül olur, parçası da bulunmaz. Onun için kabir nasip olmak da Allah'ın nimetlerinden sayılıyor. Sümme mâtehu fe ekbara. Mevla nimetlerini sayarken bak sonra onu öldürdü, kabre koydurdu diyor. Bu insanın şerefidir. Hayvan gibi ortada kalmaz. Öbür hayvanların parçalamasına maruz kalmaz. İnsanın şerefindendir ki insanı Allah kabre koyar, gömdürür. Bu da büyük bir nimet olarak sayılıyor. Kabir nasip olması da mesele. Çok insanlar var, çocuklarını, şu yakınlarını kaybetmişler. Sonradan yalvarıyorlar, ediyorlar. Keşke mezarını bilsem yani. Öldüyse de haberini alsam da, yerini bilsem de, mezarını bilsem. Demek ki Allah Teala biliyor. O toprağa nereye gömülecekse gömüleceği toprağa meleği gönderir. O melek o topraktan bir parça alır ve getirir anne rahminde o mayalanan çocuğun suyuna. Anne babanın suyundan çocuğun mayasına o toprağı serpiştirir. Onun için her insan bu itibarla topraktan yaratılmıştır. Zaten insanın yaratıldığı su nereden yaratılmıştır? Yediğimiz gıdalardan, efendim kavunlardan, karpuzlardan, işte sebzelerden, meyvelerden. Onlar nereden yaratılmıştır? Topraktan. O itibarla da insan topraktan yaratılmıştır. Adem babamız zaten bizzat topraktan yaratılmıştır. Kuru kara kokmuş çamurdan yaratılmıştır. Yani topraktan yaratıldığımız bu itibarla kesinlik kazanıyor Allah Teala. Ve Tekaddes Hazretleri cansız toprağa can veriyor. Cansız suya can veriyor. Ruh veriyor kendi hayat sıfatından. Kendi dirilik sıfatından Allah Teala kime verirse o canlanıyor. Taşa verse taş canlanır. Kuşa verse kuş canlanır. Toprağa verse toprak canlanır. İşte biz toprağız. Topraktan yaratılma insanlarız. Bak nasıl canlıyız. Konuşuyoruz, görüyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. E siz şimdi bu Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz? Siz ölülerken o sizi diriltti. Anne rahimlerinde size hayat verdi, can verdi. Sümme yumitukum, sonra tekrar öldürecek sizi. Sonra tekrar öldürecek sizi. İşte dünyaya çıkaracak. Takdir edilen süre sizi yaşatacak, yedirecek, içirecek. Rızıklarınızı sevk edecek, gönderecek. Kaç lokma yiyeceğim belli. Kaç yudum su içeceğim belli. Evet. İnne nefsen len temute hatta testekmile rizka. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kişi rızkını tamamlamadan ölemez. Ölmek istese de ölemez. Köprüden atlasa ölemez. Geçen adam 4000 metreden paraşütü açılmadı. Yine ölmedi. Paraşütü açılmadı. Öyle 200 kilometre hızla çakıldı yere. Çitlenmiş ağaçlarının dallarına takıldı mesela. Birkaç kırıklan sıyırdı. Bak 4000 metrede. Neden? Yiyeceği var. İçeceği var. Efendim. Rızkı kesilmemiş daha. Rızkını tamamlamadan ölemezsin. Ölmek senin elinde değil ki. Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ biiznillah. Allah'ın izni müsaadesi olmadan kimse ölemez. Nasıl ki kimseye hayat veremezsin, canlandıramazsın, kimseyi de öldüremezsin. Canlandıran Allah, öldüren Allah. Ne kadar istesen de ölmek senin elinde değil. Nasıl ki var olmak senin elinde değil, yok olmak da senin elinde değil. Senin elinde de bir şey yok, benim elimde de bir şey yok. Lukman-ı Hakim'in oğluna vasiyetlerini unutmayalım. Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Baba elimde mi, ne kadar dirensem de uyumayayım diye ayakta dolansam da yine uyku beni sardı mı boş çuval gibi yıkılırım. Oğlum, dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakalım. Baba bu benim elimde mi, ne kadar uyusam da, ne kadar yorgun olsam da birden gözlerim açılır uyanırım. Uyanmamak elimde değil. Evladım, o zaman düşün, uyumamak elinde değil. Uyanmamak elinde değil. Anla ki sen senin elinde değilsin. Sen Rabbinin elindesin, öyleyse ona itaat et. Sen şimdi sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi dolaşıyorsun. İpi uzun bırakılmış koyun gibi yaylımlarda yayılıyorsun. Ondan sonra bana kim karışır diye hava atıyorsun. Ama ayağına ip dolandı mı, ha ben bağlıymışım diye geri geri dönmek zorunda kaldığını anlıyorsun. Şimdi bize de bir süre tanınmış, bir ömür verilmiş, nefesler yazılmış. Bunların hepsi sayılıdır. Sayılı nefesler yakında tükenecek. Bak, sizi ölüyken sizi diriltti annenizin karnında. Sümme ümitüküm, sonra dünyaya çıkardı. Yaşattı, ondan sonra tekrar öldürecek. Bak, ölüm kaçınılmaz gerçek. Kimse ölümün çaresini bile, şu anda biraz konuşanlar başladı. Çünkü akıl seviyesi çok düştü de, onun için ölüme çare arayanlar başladı. Yani tabii, işte ölmemenin yolları, işte efendim var mıdır yok mu, biraz böyle laflar ara sıra duyuyorum yani. Efendim buna zerre kadar aklı olan, Allah Teala her canlı ölümü tadıcıdır buyurmuşken, Allah Teala bu kanunları koymuşken, yürürlükte kılmışken, bir akıllının Allah Teala'nın iradesi hilafına ben acaba ölmeden kurtulur muyum diye düşünmesi yani akılsızlıktan, beyinsizliktendir. Hiç akıllıların konuşacağı laf değil. Demek ki mutlaka sizi öldürecektir. Sümme yuhyikum. Ondan sonra tekrar diriltecektir. O nerede? O kabirde. Hocam hani kabirde diriltmek de nereden çıktı? Kabirden çıkışta dirilmek duyduk. Sen şimdi diyorsun ki kabirde diriltecek. Tabii öyle diyorum. Çünkü neden? Sümme ileyi turcaun. Baksana, sonra da ancak ona döndürüleceksiniz. Sonra diyor bak. Şimdi ölüydünüz annelerinizin karnında bir damla su iken. Diriltti sizi, işte 120 günlükken canlandırarak, ruh üfleyerek. Peki, sonra öldürecek ne zaman? Dünyada yaşadığınız ömrünüz 60, 70, 80, 100 neyse bitince. Sonra diriltecek nerede? Kabirden kalkarken değil. Çünkü peşinden diyor ki sonra ancak ona döndürüleceksiniz. Demek o sonra ona döndürüleceksiniz mahşere çıkarken. Peki bu arada bir daha sonra diriltecek sizi buyuruyor. Bu nedir şimdi? Ha işte tefsirdeki gördüğümüze göre müfessirine izam. Efendim, tefsiri tesirde vesaire tefsirlerde ne beyan ediliyor? İşte bu kabir ihyasına, kabirde insanın münker nekir meleklerinin sorgularına cevap verebilmek için diriltileceğine işarettir, delalettir. Dolayısıyla kabir azabının varlığına ve kabir rahatlığının istirahatinin mevcudiyetine bir delil teşkil etmektedir. İşte hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere, İnsan kabre indiği zaman ruh zaten mezara kadar ondan gelir. İnsanın ölmesi demek yok olması demek değildir. Ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Esas insan ruhtur. Şimdi burada konuşan da ruhtur. Orada sizin yerinizde dinleyen de ruhtur. Bu kulak duyan değildir. Bu dil de konuşan değildir. Çünkü ölünün de dili yerinde duruyor. Niye konuşamıyor? Uyuyanın da kulağı kepçe kadar duruyor yerinde. Niye duyamıyor? Efendim, hadi uyurken gözünü kapattığı için göremiyor diyelim. Kulağına da pamuk tıkanmıyor ya. Niye duyamıyor? Çünkü ruh bedenden iki kere ayrılıyor. Birine uyku dersiniz, birine ölüm dersiniz, Allah buyuruyor. Allahu tevaffelen fuşahine mevtiha velletilem temut fîmene amea. Zümer suresinde. Allah insanların ruhlarını bedenlerinden iki defa alır. Bir, ölüm zamanı geldiğinde alır. O artık kabirde sual ve cevap için bir defa geri verir. Ondan sonra bir daha alır. Ondan sonra mahşere çıkarken bir daha verir. Daha bir daha almaz. Ahiret ebedidir. Ama eceli gelmemiş olanların ruhlarını ne zaman alır? Uykusunda alır. Onun için ennev mehul mevt. Uyku ölümün kardeşidir. Feyumşikulletik kabba aleyhel mevt. Uyurken herkesin ruhları Mevla'nın elindesi. Uyanıkken de Mevla'nın elinde. Ama Allah Teala o ruhlara ben ölümü takdir ettim buyurduklarına eceli gelenlerin ruhunu bir daha bedenine göndermez. Nice insan yatar sabah sağlam, sabaha ölü kalk, ölü çıkar. Ve yursilul ukhra. Ama eceli gelmemiş olan ruhları gönderir. Ne zamana kadar gönderir? Bir gün, iki gün, bir sene, iki sene, on sene, elli sene neyse ila aceli müsemma. Adı konmuş bir süre var. Eceli gelene kadar o ruh uykudan uyanmak üzere geri gelir. Şimdi bu itibarla ruh bedenden ayrılması ruhun yok olması demek değildir. Dolayısıyla insanın yok olması demek değildir. Çünkü hakiki insan ruhtur. İnsan bedeniyle insan değildir. Ruhuyla insandır. Onun için ruhun ayrıldığı bedenden hiçbir fayda beklenmez. Artık onun konuşacağından ümit kesilir, göreceğinden ümit kesilir, işiteceğinden ümit kesilir. Onun için toprağa gömülür. Yoksa bir saat sonra, on saat sonra, bir sene sonra, iki sene sonra bile bu konuşur, duyar, işitir, bir şey yapar. Efendim düşünülse, bir hayrı umulsa, hiç kimse onu toprağın altına çürümeye bırakır mı? Bu itibarla ruh bedenden ayrılır. Cenazenin cesedin yanında dolanır. Kim başsağlığına geliyor, kim ziyaret ediyor, kim yaka yıpratıyor, kim ağlıyor, kim dövünüyor. Bunlar çok kötü şeyler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse minnâ men lezzamel hudûde ve şakkel cüyûbe ve de'â bi de'amel câliye. Başına musibet geldiğinde, yakını öldüğünde veyahut bir malını mülkünü yitirdiğinde, yanaklarına tokat atan, yakalarını yıpratan, Allah beni mi buldu şimdi sırası mıydı gibi cahiliyet lafları yapanlar bizden değildir buyuruyor. Çok büyük tehdit var. Onun için ölü onlar hep seyreder. Öyle ertesi gün işte mesela işte ne zaman yıkanacak, kim yıkıyor, kim su döküyor, kim suyu ısıtıyor, onları hep seyreder. Ondan sonra kim omuzdan taşıyor, kim musallaha getiriyor, cenaze namazı kim kıldırıyor, tezkiyesini hangi hoca efendi yapıyor, ondan sonra hangi mezarlığa gömülüyor, öyle ruh cenazeyi takip eder. Nasıl ki cenazeye katılan insanlar nasıl geliyorlar, katılıyorlar, defnine hazır olanlar, efendim mezarlığa kadar gelenler nasıl peşi sıra gidiyorlarsa ruh da aynı peşi sıra takip eder. Onlarla beraber her şeyi seyreder. Kimin ne dediğini, kimin ne konuştuğun. Ne zaman ruh beden üzerine topraklar örtülür, kapatılır, millet dağılmaya başlar, o zaman münker nekir sorgu melekleri, Allah Teala hepimize onları en güzel surette irsal eylesin, onlar çok korkunç melekler. İdâ câekel melekânil ezrakânil evhaşâni min kıbelir rahman. Telkin yapan hoca efendinin dediği sözlerde, hadis-i şeriflerden alınmış tabi sözlerde. Ne buyuruluyor? Gökleri, gözleri gök mavisi şimşek gibi çakan, tüyleri yerden sarkan vahşi ve korkunç iki melek. Rahman tarafından tabi. Rahman o anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımız tarafından gönderildiği için işte o Allah'ın rahmetine sığınıyoruz. O melekler gelirler, suallere başlarlar. Men rabbuke, Rabbin kim? Ve men nebiyüke, peygamberin kim? Ve ma dinüke, dinin ne? Ma kitabüke, kitabın ne? Ma kıblenin neresi? Ve men ikvanüke, erkek kardeşlerin kim? Ve men ikvanüke, kız kardeşlerin kim? Ya bu sorularla adam karşılaşır. Nasıl cevap verecek? İşte o mezarın başına kadar gelen ruh toprak örtülür örtülmez bedene girer. Ama nereye kadar girer? Senin benim anladığım gibi yeniden dirilse zaten hemen kaldırın çıkarın beni diye başlar bağırmaya aşağıdan, millette ölü hortladı diye zor kaçarlar. Öyle değil. Belden yukarısı cevap verecek, aklı beyni çalışıp dili dönecek kadar bir hayat gelir ona. Öyle dizleri efendim kalkacak kadar, mezardan çıkacak kadar gelse kimse mezarda kalmaz. emanet gelir yani. Onların suallerine cevap vermek üzere Allah Teala cümlemizi cevaplara muktedir eylesin. O saatte, o zor anda, ya o meleklerle karşılaştığımızda Rabbin kim sorusuna Rabbiyallah, Rabbim Allah Celle Celaluhu ve Nebiyyi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve diniyel İslam, dinim İslam ve imamiyel Kur'an, imamım Kur'an, evet, ve kıbletiyel Kâbetü, kıblem Kâbe-i Muazzama, vel müminûne ihvani, erkek kardeşlerim inananlar, vel müminûne vel müminâtü ehevâti, kız kardeşlerim inanan kadınlar diye cevaplara muktedir eyleye. Hangi millet üzeresin? Ya o zaman işte şu milleti bu milleti dedin mi? Yedin sopayı. Ne diyorsun? Milleti İbrahim üzereyim. Thümme evhayna ileyke, Habibim biz sana ne vahyettik? En ittebi' millete İbrahim'e hanifa. İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Ne dini? Tevhid dini. Yani Allah Teala'nın bir olduğuna inanma yolu. İşte bu millet üzereyiz elhamdülillah. Bu din üzereyiz elhamdülillah. Bir de vardır efendim mensup olduğumuz toplum. O ayrı. Türk milletindeniz. Efendim bu biz Türk milletindeniz. Başkaları Arap milletinden. Başkaları efendim şu milletinden bu milletinden. O ayrı. Kabirde sorulan orası değil. Hangi din üzeresin? Burada millet din manasında. Milleti İbrahim demek İbrahim Aleyhisselam'ın dini demek. Bu soruya doğru cevap vermek gerek. Şimdiden bu cevapları öğrenmek gerek. Yoksa oraya eline kağıt yazsalar, kefenine yazsalar cevapları, cevapname yazıp da koynuna koysalar, dünyada hazırlamadıysan o cevapları, orada Rabbim Allah diyemezsin. Dünyada Allah'ı inkar edersen, orada Rabbim Allah diyemezsin. Dünyada emirlerine karşı gelir, yasaklarını çiğnersen, Allah da kimmiş, Kur'an'da neymiş, 20. asırda böyle şeyler olur mu dersen, orada Rabbim Allah diyemezsin. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini hafife alırsan, küçümsersen, hakir görürsen, onun sünnetlerini orada benim peygamberim Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem diyemezsin. O kıbleye dönmediysen, o namaza yönelmediysen, kıblem Kabe diyemezsin. Bilmek demeye yeterli değildir. Onun için Ebu Hanife radıyallahu anh ne buyuruyor? Bağdat'ta bir cenaze oldu. Benim de yakınlarımda bulundu. Bizzat kendim defninde hazır oldum ve mezara ben indirdim diyor. Koca İmam-ı Azam'a nasip oldu. Ama adam olmadıktan sonra kime nasip olursan ol. Çevirdim yüzünü kıbleye. Bir de baktım o anda ters döndü kıbleye. Melekler çeviriyorlar. Ben bir daha çevirdim. Bir daha çevrildi ters tarafına. Sırtı kıbleye geliyor. Üç defa tekrarlanınca hatiften nida geldi. Dendi ki ey imam bu ütrukü ala hali, bunu hali üzere bırak. Kıbleye sırtı gelecek bunun. Sen bunu Müslüman sanıyordun, Müslüman mezarlığına gömüyorsun, kıbleye döndürüyorsun ama bu dünyadayken havvele vecehu anil kıbleti, yüzünü kıbleden ters çevirdi. Namaza yönelmedi, bize secde etmedi. Fehavvella vecehu, biz de onun suratını çevirdik şimdi. Onun için durum bu. Kabirde cevap vermek kolay. Bak Allah tekrar hayat vereceğim size diyor. Kabirde dirilteceğim sizi diyor. Ne cevap vereceksiniz? İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Hemen gözümüzün önüne gelecek. Mübarek sureti. Onun için daha mahşeri beklemeden ölür ölmez. Hani ölüm istenecek şey değil. Zor şey efendim. Ölümün yüzü soğuk ama istenecek bir tarafı da nedir? İnsan kabre konur konmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hemen kabirde açacaklar, gösterecekler. Buhari hadisinde geçiyor. Ve ma tekulü fi hakkı hâdâ racûl. Bu zat hakkında ne dersin diye melekler soracaklar. İşte o zaman mümin ölenler, bu benim hâdâ nebiyyi, bu benim peygamberim, ben ona ittiba ettim sallallahu aleyhi ve sellem diye bilecekler. Ama münafık ise, kafir ise ağzı iki karış havada açık kalacak. Ha ha ha yaparaktan, hadis-i şerifte aynı öyle tarif ediyor. Ha ha diyerekten nefesi soluğu kesilecek, peygamberim diyemeyecek. Ama onun sünnetine uyanlar, onun yolunu izleyenler, işte o benim peygamberim diyebilecekler. Onun için Allah hayat verecekse, tekrar diriltecek sizi kabirlerinizde. Siz bu Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Huzuruna nasıl çıkacaksınız? O kabirde nasıl yatacaksınız? Meleklere ne cevap vereceksiniz? Kabriniz cennet bahçesi mi olacak? Cehennem çukuruna mı dönecek? Kemikleriniz gacır gacır birbirine mi geçirilecek? Kabriniz çok mu daraltılacak? Cehennemden kapı pencere açılıp yılanlar mı doldurulacak? Allah muhafaza buyursun. Yoksa cennet bahçesine mi dönecek? Baktığın kadar geniş, gözün gördüğü kadar geniş. Berzah alemin ebedi istirahat mı olacak? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan. Ev hufratun min huferin niran. Buyurulduğu üzere hadis-i şerifte kabir ya cennet bahçelerinden bir ravzadır ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ya orada hayat var. Şu anda anladığım manada hayat yoksa da kabir hayatı var. Ya istirahati var ya azabı var. O azap duyuluyor. Nar yu'radûne aleyha gudûven ve aşiyya. Firavun hanedanının azabı hakkında buyurulan ayet-i kerimelerde sabah akşam cehenneme arz ediliyorlar buyuruyor. İşte o kabir hakkındadır. Çünkü peşinden ve yevme tekûmuşşâ, kıyamet kopacağı gün edhilû âle firavun eşeddel azab. Firavun hanedanını en çetin azaba sokun buyurulacak buyuruyor. Demek ki sabah akşam cehenneme arz edildikleri ne zaman? Berzak aleminde, o geçit aleminde. Dünya ile ahiret arasındaki ruhlar alemindeki kabir aleminden bahsediyor. Yoksa peşinden kıyamet koptuktan sonra zaten efendim bedenle de ruh birleşerek ve izen nüfusu züvvicet, sırrı tecelli ederek ruhlar bedenlerle çiftleşerek aynı insan yeniden dirilecek, mahşer arsasına çıkacak dünyaya çıktığı gibi. Onun için önümüzde tehlikeli geçitler var. Oynayacak, eğlenecek zaman değil. Ölüm var, kabir var, ahiret var. Ne oynamak, ne gülmek o kişiye ki Azrail elindedir yakası. Yakamız Azrail Aleyhisselam'ın elindedir. Başımızda dönen kuş gibi konu emrini bekliyor. Vaktimiz geldiği anda alıp bizi gidecek. Onun için Allah Teala buyuruyor. Nasıl beni inkar edebilirsiniz? Nasıl emirlerime isyan edebilirsiniz? Nasıl secde edin dedim mi etmezsiniz? Nasıl faiz yemeyin dedim mi yersiniz? Nasıl benim dediğimi etmezsiniz? Buyurduğumla amel etmezsiniz? Siz nasıl, buna ne cesaret sizde, ne cesaret? Bu cesaretin kaynağı cehalet. Siz beni tanımıyorsunuz, siz beni bilmiyorsunuz. Siz benim ne büyük Allah olduğumu bilmiyorsunuz. Azaplarımı bilmiyorsunuz. Ancak dinliyorsunuz, efendim öyle hikaye zannediyorsunuz. Hayat hikaye değil, hayat rüya değil. Bak şu yaşadığınız hayatın acısı tatlısı nasıl gerçekse, ahiretin azapları da öyle gerçek. Nasıl buranın ateşi yakıyor? Vallahi cehennem ondan 70 kat fazla yakıyor. Nasıl buranın mutlulukları, saadetleri insanın hoşuna gidiyor? Vallahi ahiretin saadetleri, mutlulukları çok daha huzur veriyor. Onun için siz Allahu Teala'yı nasıl inkar edebilirsiniz? Bu sizden nasıl beklenir? Umulacak şey değil, beklenir ama maalesef insanların çoğu inkardadır, şirktedir, isyandadır Allah'ına karşı, Rabbine karşı. Efendim muhalefet bayrağını açmışlar. Allah muhafaza etsin. Ne İslam, ne Kur'an, ne ayet, ne hadis, ne vaaz, ne ders, ne tefsir, hiçbir şey onları bağlamıyor. O keyfinde sarı çizmeli Mehmet daim diye freni patlamış araba gibi öleceği güne kadar gidiyor. Peki ama bu ölümü de var, ötesi de var, ondan sonrası da var. Sümme bak Mevla, sümme sonra insan sonrasını düşünecek insan. Ne oldum demeyecek, ne olacağım düşünecek ya. Sümme ileyi duracağın, ondan sonra ancak o Allah'a döndürüleceksiniz. İşte o zaman dost düşman huzurunda dosyalar açılacak, amel defterleri saçılacak. Kiminin sağına düşecek, kiminin soluna. Kiminin sol eli göğsünden içeri sokulup sırtı yarılarak arkasından verilecek. Kimi sevinecek, memnun olacak? İşte dünyada sizin gibi şu saatlerde ayet, hadis dinleyenler, Rabbini dinleyenler, neyi yapmışım da vakitlerimi şu Kur'an sofralarında geçirmişim diye bayram edecek. Gelin okuyun bak defterimde ne ameller bulacaksınız diye insanlara gösterecek. Ama kimisi de hiç öyle şanslı olmayacak. Ya ne etmişim, ben kendime zulmetmişim, ben kendime yazık etmişim, canıma kıymışım diye dövünüp duracak. Ama bu çarşamba pazarı değil ki, bu hafta alamasan bir daha hafta alırsın. Bu dünya pazarıdır. Bir kalktı mı bir daha kurulmaz. Senin hakkında kıyamet kopmuş olur. Men mâte fekat kâmet kıyametuhu. Zaten ölenin kıyameti kopmuştur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şimdiden biz yaratılışımızı, geçmişimizi düşünüp o yaratılış sahasında Allah Teala bizi yaratılış safhalerinde, evrelerinde ne büyük kudretlerine, kudretlerinin tecellilerine mazhar etti de bizi bu hale getirdi, canlandırdı. Bundan sonra da bize neler yapacak? Bunu düşünelim. O Allah'ın kudretini düşünelim. Bizi öldürmeye kadir. Kabirde bizi diriltmeye kadir. Kabirimizi cennet bahçesi yapmaya kadir. Cehennem çukuru yapmaya kadir. Ondan sonra mahşer kıyamet koptuğunda huzuruna diriltmeye kadir. Ondan sonra cennet onun, cehennem onun, mülk onun, dünya onun, ahiret onun. Hepimiz onun kullarıyız. E şimdi bize böyle inkarlar, isyanlar yakışır mı? Onun için muhterem dinleyenlerimiz biraz bazı işlerimden, yoğunluğumdan, kitap çalışmam var. Namazla ilgili büyük bir kitap hazırlıyorum. İnşallah Kandil'e yetiştirmeye çalışıyorum, Mevlid Kandil'ine. Dua buyurun bana, Allah Teala yardım etsin. Tembelliği üzerimden kaldırsın, sağlık sıhhat versin. Namazla ilgili bir eser size hazırlıyorum inşallah. Onun da gayretleri içindeyim. Onun için geceleri biraz uykularımız, düzenlerimiz bozuldu bir zamandır böyle. Allah Teala muvaffak eylesin, tamamına erdirsin. Bu kadarla iktifa edelim. Azımızı çoğa sayın inşallah. Önümüzdeki derslerde daha uzun konuşmaları Allah Teala nasip etsin. Rabbimiz cümlemizi gaflet uykusundan ikaz eyleyip hakiki iman ile müşerref eylesin. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.